أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے، یہ پڑھا لکھا تھوڑا ہے اور جاہل زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انہو کانا ظلوما جہولا، اے انسان تو بڑا جاہل ہے، بڑا ظالم ہے. اور جو کچھ انسان سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، یا تجربات سے کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ تمہیں ملا ہے علم میں سے بہت تھوڑا ہے. تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلہ ہو نہیں سکتا، لہذا دنیا کے اکثر انسان اپنی زندگی گزارنے میں ناکام ہو گئے، اپنی عقل پر چلے، اپنے علم پر چلے، لوگوں کے تجربات اور لوگوں کی معلومات کے پیچھے چلے، ناکام ہو گئے. دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا، یہ تھوڑے علم کی وجہ سے ہوا. پیسے کو ہر ضرورت کا علاج سمجھا، یہ تھوڑے علم کی وجہ سے ہوا. کہ پیسہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس بنیاد نے یہ سارے بازار کو بددیانتی، جھوٹ، خیانت اور ظلم و ستم پر پہنچا دیا. کہ پوری دنیا کے انسانوں کا یہ ذہن بنا کہ پیسے سے سارے کام بن جاتے ہیں، اور پیسے سے عزت بھی ملتی ہے، کام بھی چلتے ہیں، ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں. یہ ساری تھوڑے علم کی باتیں بتا رہا ہوں. دنیا میں مٹ جانے والی زندگی کو ایسے گزارا جیسے یہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا کوئی نہیں. اس وجہ سے نظام زندگی میں خلل پیدا ہوا، نہ اللہ یاد رہا، نہ موت یاد رہی، نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد رہا. جس اللہ نے بھیجا ہے وہ سویا نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. جس اللہ نے بھیجا ہے وہ غافل نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جس اللہ نے بھیجا ہے وہ عاجز اور کمزور نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جس اللہ نے بھیجا ہے اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے آپ کو وجود دیا اور پھر موت بھی دینے والا ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھی چھپ نہیں سکتا. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اس مارکیٹ میں ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر کسی دکاندار نے غلط کیا یا صحیح کیا، اس پھیلی ہوئی زمین میں کسی بر اعظم نے، کسی انسان نے اچھا کیا یا برا کیا، اس اچھے اور برے کا پیمانہ کیا ہے؟ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہ جو رائی تو اب شاید کسی کو پتا ہی نہ ہو، لیکن چینی کا ایک دانہ اٹھائیں، شوگر، سفید چینی کا ایک دانہ اٹھائیں تو یہ رائی کے دانے کے برابر ہے. تو اللہ کے تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دانے کے کوئی ہزارویں حصے کے برابر، کوئی سویں، ہزارویں، لاکھویں، کروڑویں حصے کے برابر کسی نے کچھ کر دیا، اچھا یا برا، کہاں کیا؟ فتکن فی سخرت، کسی غار میں چھپ کے کیا، کہاں؟ او فی السماوات، ان خلاؤں میں گم ہو کے کیا، کہاں؟ او فی الارض، زمین کے اندر تہ خانے بنا کے کیا۔ تو اتنا چھوٹا عمل کہ آنکھوں سے نظر نہیں آئے، اور ایسی چھپی ہوئی جگہ، فتکن فی سخرت غار، او فی السما خلا، او فی الارض، زمین کے اندر، تو اس پہ کیا ہوگا؟ کہ یات بہ اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تیرے آگے کر دے گا ایک دن، اور کہے گا یہ دیکھو یہ تیرا کیا ہوا ہے، تیرے اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ لطیف ہے، اور تیرا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز سے، کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہے۔ ہمیں آج کے ماحول نے یہ زندگی دی ہے کہ کماؤ، ضرورتیں پوری کرو، موج کرو، لذتیں، خواہشات پوری کرو، کسی کا حق مرتا ہے مر جائے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے ہو جائے، کسی کی جیب کٹتی ہے کٹ جائے، کسی سے جھوٹ بولو بول دو، کسی سے دو نمبری بات کرو کر دو، کسی کے ساتھ بات کر کے پھر جاؤ، صرف اپنی ضرورتوں کا غلام بنایا ہے۔ یہ سب اللہ کی نظر کے سامنے ہے، بنانے والے کے والا غافل نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، میرے بندو، فیصل آباد والو، گلستان والو، مجھے کیا سمجھتے میں غافل ہوں؟ کس سے؟ عما یعمل الظالمون، جو تم زیادتیاں کرتے ہو مجھ سے چھپی ہوئی ہیں۔ تم نے کعب کو تو تھوک لگا دی، جھوٹ بھی بول دیا، غلط بھی کر دیا، وہ چپ کر کے چلا بھی گیا، اسے پتہ بھی نہ چلا، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، مجھے غافل نہ سمجھو۔ اما یعمل الظالمون، ایک ظلم ہے لوگوں پر، حقوق العباد، لوگوں پر ظلم، ایک ظلم ہے اپنے اوپر، جان بھی تو اپنی نہیں نا، اس پر بھی ظلم حرام ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا بھی حرام ہے، اور اوروں پر بھی ظلم حرام ہے۔ تو ظلم دو طرح کا ہے، ایک لوگوں پر، ایک اپنے اوپر۔ لوگوں پر ظلم تو لوگوں کو معلوم ہے، یا کسی دکاندار نے کوئی غلط پرزہ لگا دیا، گاڑی والے کو کیا پتا کہ کون سا پرزہ لگایا ہے، پرانے کوئی صاف صف کر کے فٹ کر دیا، نئے کے پیسے لے لیے، کیا پتا چلتا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ ایک ظلم اپنے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الجفا کل الجفا، بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے۔ تو صحابہ کان کھڑے کیے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، بہت بڑا ظالم، ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے، کون یا رسول اللہ؟ کہا من سمع الندا فلم یجب، جو اذان کی آواز سنے اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ عائشہ مسجد سے اذان ہو اور اس ساری مارکیٹ سے صرف 10 آدمی نماز پڑھنے جائیں اور 90 آدمی اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں، وہ کہیں جی ہم تو بڑے غریب مزدور لوگ ہیں، ہم تو کسی پہ کوئی زیادتی نہیں کرتے، ہم نے آج تک کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، لیکن اپنے اوپر تو کر دیا، اور اپنے اوپر ظلم بھی حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ اگر جان میری ہے تو جیسے مرضی ختم کروں۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ یہ جان اللہ کی ہے، اسے غلط طریقے سے کیوں ختم کیا ہے؟ اس پر بھی اللہ تعالیٰ خوفناک عذاب دے گا کہ جان میں نے دی تھی، کیوں اس کو غلط استعمال کیا ہے؟ تو ایک ظالم وہ ہے جو یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، قتل کرتا ہے، حق مارتا ہے، زمینیں دباتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ ایک ظالم وہ ہے جس کو کوئی ظالم سمجھتا ہی نہیں، نہ وہ اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے۔ یہ وہ ہے جو عائشہ مسجد کی اذان کی آواز سنتا ہے اور پھر اپنے دفتر سے اٹھ کے ادھر کو نہیں چلتا۔ اس کو میرے نبی نے کہا کل الجفا، یہ سارے ظالموں سے بڑا ظالم ہے، اس نے اللہ کے حق کو مارا ہے۔ اللہ کا حق ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے کہ میں اللہ کی پکار پر سر جھکاؤں، اللہ کی پکار پر میرا سر سجدے میں جائے، اللہ کی پکار پر میری دکان بند ہو، اللہ کی پکار پر میرا کاروبار بند ہو، میرا گھر سے قدم باہر نکلے کہ کدھر جا رہے ہو کہ اللہ نے بلایا ہے، کہاں جا رہے ہو کہ اللہ کی پکار ہے، حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ. اور بلانے والا بہت بڑا شہنشاہ ہے، اس کے بلانے کا انداز ہونا چاہیے تھا تکبر والا اور جلال والا اور کبریائی والا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی، چلو ہلمو الی الصلاہ، اے دنیا کے انسانوں چلو نماز کے لیے، لیکن میں اس مالک پہ قربان جاؤں جس نے ہمیں بلایا. کیسے بلایا؟ کہ حیا حیا علی الصلاہ. حیا کا مطلب ہوتا ہے مرحبا، مرحبا میرے بندو آؤ، میں تمہارا رب تمہارے استقبال کے لیے اپنے گھر میں موجود ہوں، تم آؤ اور میری پکار پہ آؤ. حیا یہ عربی کا محاورے کا لفظ ہے، حیا حلا، جیسے ہم کسی کی آمد پر بینر لگے ہوتے ہیں خوش آمدید اہلا و سہلا اور بسم اللہ اور جی آیا نو، یہ جتنے الفاظ ہیں ان سب کا مجموعہ ہے حیا. میرے بندے میں نے تمہیں بلایا ہے، آ جاؤ میں تیرا استقبال کروں گا. اور پھر اس کے ساتھ دوسری حدیث جوڑو تو یہ جو میں مطلب بیان کر رہا ہوں یہ آپ اور واضح ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، بیوتی فی الارض المساجد، مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کا راج نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. ہارون رشید ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہا، آج رات تو نے میرے ملک میں، غصے میں کہہ دیا، آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مر گیا، یہ تو اب کیا کروں، یہ تو طلاق ہو جائے گی، رات آئے گی طلاق ہو جائے گی. تو اس نے علماء سارے بلائے کہ بھئی کوئی بتاؤ، میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تمہیں تین طلاق، تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ پڑے؟ تو سب نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکال دیا جائے. اور اس کا ملک فیصل آباد تک تھا، کہاں سے نکالا جائے؟ بغداد سے لے کر کشمیر تک اس کی حکومت تھی، تو کہاں سے نکالے وہ؟ جہاز بھی کوئی نہیں، تیز رفتار سواری گھوڑا ہے. تو وہ سر پکڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ایک شکل ہے آپ کے ملک سے باہر نکالا جائے، وہ ناممکن ہے، چاروں طرف اس کی حکومت ہے. تو اس نے پوچھا کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے عالم؟ تو انہوں نے کہا ایک ہیں یعقوب ان کا نام ہے، جو بعد میں ابو یوسف کے نام سے مشہور ہوئے، کہا ان کو بلاؤ. تو ان کو بلایا گیا تو ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے تو میرے ملک میں رات گزارے گی تو میں تین طلاق، تو کوئی ایسی شکل ہے کہ یہ میں بچ جاؤں، میرا گھر بچ جائے؟ تو انہوں نے فوراً کہا بغیر سوچے کہ رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء نے ان کو ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیسے نہیں پڑے گی، مسجد بھی تو ہارون کے ملک میں ہے. تو اس پر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد اللہ کی ہے، ہارون کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، نہ کسی بادشاہ کا ہے، نہ یہ گلستان کالونی والوں کی ہے، نہ یہ بنانے والوں کی ہے، نہ یہ وہ جو رجسٹرڈ ہو جاتی ہے نا کہ ہماری رجسٹرڈ ہے، نہ یہ ان کی ہے، یہ صرف اللہ کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہے. تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، اس نے ان کو ایک لاکھ درہم انعام دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ساری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنا دیا. 17 سال وہ چیف جسٹس رہے اس ایک فتوے پر. تو جب اذان ہوتی ہے حیا، دیکھو نا آپ کے پاس ایک شادی کا کارڈ آتا ہے، لاہور سے آتا ہے، تو آپ دھند میں سردی میں جا رہے ہو، کتنے جا رہے ہو جی؟ بولایا شادی والے، بولا تلک والے لوگ ہیں، جاؤنا پڑتا ہے، سارے راستے دھند میں جا رہے ہیں. چند دنوں پہلے ہماری شادی تھی تو میرے گاؤں سے لے کر لاہور تک دھند ہی دھند جانا پڑا، آہستہ آہستہ آہستہ. ایک دفعہ ہماری گاڑی سڑک سے بھی نیچے اتر گئی. ایک کارڈ دی اتنی قدر ہے، بلایا جی جاؤنا پڑتا ہے جی، ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਔਰ ਬੁਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਈਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੋ ਆਓ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਤੁਸ ਮੇ ਸੇ 90 ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਸੇ 5-6 ਆਦਮੀ 5-6 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਨਿਦਾ ਪਰ ਲੱਭੈ ਕਹਤੇ ਹੈ। 90% ਆਦਮੀ ਯਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਕਾਰਡ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਤੋ ਯੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਮੋਟਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬਸ ਪੇ ਬੈਠਤਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤੋੜਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਗਜ਼ ਕੇ ਫਾਸਲੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਮਸਾਜਿਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਈਆ ਔਰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੋ ਆਓ ਮਰਹਬਾ, ਹਈਆ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਹਬਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਈਆ ਅਲਾ ਸਲਾ, ਫਿਰ ਕਾ ਹਈਆ ਅਲਾ ਸਲਾ, ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸਕੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਸਕਾ ਰਸੂਲ ਮਿਲ ਕਰ ਤੁਮੇ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਬੁਲਾਣੇ ਮੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਥਾ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੜ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੜ ਜਾਏ ਕਿ ਬੁਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੀ, ਤੋ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਈਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈਏ, ਤੋ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਮੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸਕੋ ਸਾਫ ਕੀਆ ਹਈਆ ਅਲਲ ਫਲਾਹ, ਹਈਆ ਅਲਲ ਫਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੋ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਜਦੋਂ ਸੇ ਭਰ ਦੋ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇ ਏਕ ਬਾਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੱਥਰੋਂ ਸੇ ਭਰ ਕੇ ਉਨਕੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਤੋ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸਕੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਮੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਮਰਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰਤੇ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇ ਏਕ ਬਾਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਜਦੋਂ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੇ ਸਜਦੋਂ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਅਰਸ਼ ਲੋਹ ਕਲਮ ਕੁਰਸੀ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਨਬੀਓ ਰਸੂਲੋਂ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਤਾਬੋ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਜ਼ਮਾਨ ਸੇ ਪਾਕ ਔਰ ਮਕਾਨ ਸੇ ਪਾਕ, ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾ ਕਹੇ ਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਬੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ, ਅਰਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਬਾਲਾ ਤਰ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ, ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਬਰਿਆਈ ਬੜਾਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਕੇ ਲਿਏ ਨਾ ਜਬਰੀਲ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਕਾਇਲ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਰਾਫੀਲ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਵੋ ਅਰਸ਼ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਸਜੂਦ ਮਹਬੂਦ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੇ ਸਜਦੋਂ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹਈਆ ਅਲਲ ਫਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੋ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇ ਆਏ ਤੋ ਹਮ ਉਸਕੇ ਟਾਂਗੇ ਖੇਚਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, 400 ਸਾਲ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਤਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਉਤਲਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, 400 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਝੁਕਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੋ ਪਾਣੀ ਕੀ ਮੌਜ ਮੇ ਤਿਨਕੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ, ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਪਾਇਆ ਤੋ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਮੱਛਰ ਸੇ ਪਟਵਾ ਦਿਆ, ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਹਈਆ ਅਲਲ ਫਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੋ ਤੁਮੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਰਹਾ, ਤੁਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਤੁਮੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੋ ਸੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਤੁਮੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਬਯੂਤੀ ਫਿਲ ਅਰਦ ਅਲ ਮਸਾਜਿਦ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਯੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਬਤਾਈ ਥੀ, ਮਸਜਿਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਮਾਰੋਹਾ ਜ਼ੁਵਾਰੋਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇ ਆਏਗਾ ਵੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂਬਾ ਲਿਮਨ ਤਤਾਹਰ ਫੀ ਬੈਤਿਹੀ ਫੁਮਾ ਸਾਰਨੀ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੋ ਜੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਛੋੜ ਕਰ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਆਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਯੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੋ ਬਿਆਨ ਕੈਸੇ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੂਬਾ ਲਿਮਨ ਤਤਾਹਰ ਫੀ ਬੈਤਿਹੀ ਫੁਮਾ ਸਾਰਨੀ, مبارک دو اس شخص کو جس نے وضو کیا اور پھر مسجد میں میری ملاقات کو آیا. اور ملاقات کا لفظ نہیں ہے, میری زیارت کو آیا. زیارت کے لیے آمنا سامنا ہونا ضروری ہے. جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں زیارت. اور لقاء ملاقات, جو پردے کے پیچھے ایک آدمی سے کھڑے ہو کر میں بات کروں تو اس کو زیارت نہیں کہیں گے. پیچھے ایک آدمی آ کے بات کرتا ہے, یہ لقاء ہے, یہ ملاقات ہے. اور زیارت کیا ہے کہ پردہ ہٹ جائے اور دونوں آمنے سامنے ہوں, اس کو زیارت کہتے ہیں. تو مسجد میں جانے والے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَطُوبَ لِمَن تَطَحَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي, مبارک دو میرے اس بندے کو جس نے دکان کو چھوڑا اور فیکٹری کو چھوڑا اور اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کو چلا. کس لیے؟ کہ میری زیارت کے لیے آ رہا ہے. نماز پڑھنے والا ایسا جیسے اللہ کی زیارت کر رہا ہو. پھر اللہ نے کہا فَحَقٌ عَلَى الْمَزُّورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ, پھر میرے اوپر واجب ہے جو میری زیارت کرنے آئے میں اس کی عزت کروں, میں اس کی حفاظت کروں, میں اس کو اس جہان میں کامیاب کروں. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحَ, میرے بندو آ جاؤ آ جاؤ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاحَ, آؤ بسم اللہ, آؤ مبارک ہو, آؤ آ جاؤ, تشریف لاؤ, استقبال دیکھو کس کا, تمہارا رب استقبال کے لیے ہے. اور یہ اللہ کی ضرورت نہیں, اللہ اپنی شان سے تمہیں دینا چاہتا ہے. حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابیاں لے لو اللہ کی طرف سے بھی, اللہ کے رسول کی طرف سے بھی. تو میرا اللہ میرے بھائیو آواز لگاتا ہے, ڈنڈا نہیں چلاتا, چاند دکھاتا ہے, رمضان کا چاند دکھاتا ہے, ڈنڈا نہیں چلاتا ہے, حج کا موسم لاتا ہے, حج کا اعلان کرواتا ہے, کوڑے نہیں مارتا مالداروں کو چلو حج کرو. اذان کی آواز سنائی دیتی ہے پھر دکانوں پہ فرشتے نہیں اترتے مارنے کے لیے تھپڑ کہ چلو نماز کو. نکاح کا طریقہ بتایا ہے پھر زنا کرنے والے کو کچھ نہیں کہتا, ساری زندگی زنا میں گزار دی, کچھ نہیں ہوا, زنا کرتے کرتے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا سود حرام ہے, پھر الائڈ بینک کو یا مسلم کمرشل بینک کو یا حبیب بینک کو ان کی عمارت میں زلزلہ نہیں لایا. اور ان میں سیونگ اکاؤنٹ رکھنے والوں کا اور ان بینکوں سے سود پہ پیسے لینے والوں کا اللہ تعالیٰ نے گھر نہیں جلایا, زمین پہ نہیں گرایا, ان کی روٹی کو کڑوا نہیں کر دیا, ان کے پانی کو کڑوا نہیں کر دیا. سب چل رہا ہے, رات کو چور چوری کرنے جا رہا ہے, رات کا اندھیرا اسے چھپا لیتا ہے. رات ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے, رات کا اندھیرا اسے بھی چھپا لیتا ہے. رات ایک آدمی وہ ناچنے والی کے کوٹھے پہ جا رہا ہے, رات کے اندھیرے نے اس کو بھی چھپایا. اور رات ایک آدمی مسجد کو جا رہا ہے, اندھیرے نے اس کو بھی چھپایا. لیکن اللہ کہتا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا, میرے بندو میں غافل نہیں ہوں. عما يعمل الظالمون, جو کچھ تم کر رہے ہو ظلم نا فرمانی, میں غافل نہیں ہوں. نظر بھی ہے, خبر بھی ہے, علم بھی ہے, بے خطا بھی ہے. پھر کیا بات ہے, انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار, ایک دن آئے گا جس دن میں خود فیصلہ کروں گا, اس دن تک کے لیے تمہیں چھٹی ہے. اذان ہوئی آؤ نہ آؤ, دکان کھولی سچ بولو جھوٹ بولو, ترازو تمہارا ہے, غلط تولو صحیح تولو, ڈنڈی مارو جھکا کے تولو, غلط سودا بیچ دو دھوکے سے سودا بیچ دو, میں سب یہاں کھلا میدان ہے. سچے کے لیے بھی جھوٹے کے لیے بھی, شرابی کے لیے بھی, شراب بھی چلے گی, شربت بھی چلے گا, سود بھی چلے گا, حلال بھی چلے گا, کفر بھی چلے گا, ایمان بھی چلے گا. اور اوپر دیکھنے والا یہ سب دیکھ رہا ہے, پھر ایک دن وہ فیصلے کے لیے خود آئے گا. یہاں یہ نظام امتحان کی جگہ نہیں ہے, یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو کربلا میں حسین کا سر نہیں کٹ سکتا تھا اور یزید تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا اور آل رسول کا خون پانی کی طرح نہیں بہ سکتا تھا اور آل رسول کی بیٹیاں قید نہیں ہو سکتی تھیں اور یزید جیسا حیوانی شکل کا انسان اور ابن زیاد اور شمر جیسے انسانی شکل کے بھیڑیے اور کتے یہ پتہ نہیں پا سکتے تھے. یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے واقعات یہ نمونے کے طور پر, حجت کے طور پر قائم فرمائے سامنے مسجد ہے, چمکتا سورج ہے, کھلا کام ہے, اذان ہوئی ہے, چند لوگوں نے نماز پڑھی, باقی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی چمکتا سورج تھا, یہی محرم کا مہینہ تھا, اور زمین آسمان وہ نقشہ دیکھ رہے تھے کہ دھرتی نے ایسا ظلم آج تک نہیں دیکھا, کہ زمین بھی رو رہی تھی اور آسمان بھی رو رہا تھا اور ہوا بھی رو رہی تھی, اور چند اللہ اور رسول کے پروانے وہ اللہ کے دین پہ کٹ مرنے کے لیے سارے عہد و پیمان کر کے اس کو پورا کر رہے تھے, اور 20 آدمی شہید ہو چکے تھے, 52 باقی تھے, اور اب سورج ڈھلا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو دائیں ہاتھ کے جھنڈا بردار تھے, اس دن آپ کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے, ایک جھنڈا سینٹر میں تھا آپ کے اپنے بھائی کے ہاتھ میں عباس ابن علی, رائٹ سائڈ کا جھنڈا زہیر ابن القین کے ہاتھ میں تھا, اور الٹے ہاتھ کا جھنڈا حبیب ابن المطہر کے ہاتھ میں تھا. تو خون و خون ہے اور موت کا رقص ہے, اور چاروں طرف سے 72 آدمی اور 4000 کیا مقابلہ 3000 چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں. تو انہوں نے زہیر سے فرمایا ادھر آؤ, ان سے کہو 5 منٹ کے لیے جنگ بند کر دو, ہمیں نماز پڑھنے دو, یہ تمہارا دکاندار دکان نہیں بند کرتا, گاہک نہ تروٹ جاوے جی, کسی اور کل گاہک نہ لگا جاوے, اسے اللہ کے رب ہونے کا چیتا ہی بھول گیا کہ رب اللہ ہے, رب اللہ ہے, کھلانے والا پالنے والا اللہ ہے. وہ اس آس پہ دکان سے نہیں اٹھتا کہ میں جاؤں گا تو پیچھے گاہک کہیں اور نہ چلا جائے, یا سستی ہے تو یہ تم ہم وہ امت ہیں جن کے پاس یہ تاریخ ہے, اس تاریخ کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا مینو پتا نہیں لگا, مینو پتا نہیں لگا, مینو کسی نسیا کوئی نہیں. تو بلوایا امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے کہو جنگ روکو, تم بھی مسلمان ہو, تم بھی نماز پڑھ لو, ہمیں بھی پڑھنے دو. تو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر کے قریب پہنچ کر آواز لگائی کہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے روکو, ہمیں نماز پڑھنے دو. تو جواب میں شمر نے کہا تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں, تمہاری نماز تو ہوتی نہیں. تو اس پر انہوں نے فرمایا لعنت ہے تم پر کمبخت زمین و آسمان کی, یہ وہ گھر ہے جس کی طفیل ہمیں نماز ملی, ان کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آئے کہ حضرت وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے, ہم جنگ نہیں بند کریں گے, پڑھو گے ہم قتل کریں گے. کہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ, آدھے نماز پڑھو آدھے ان کا بختوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو 20 شہید ہو چکے تھے, 52 باقی تھے, 26 آگے کھڑے ہو گئے, اور 26 نے زخموں سے چور چور, کسی کے بازو سے خون, کسی کے سینے کے خون, کسی کی کمر سے خون, کسی کے پاؤں سے خون, کسی کے سر سے خون, کسی کے جبڑے ٹوٹے, کسی کا دانت ٹوٹا ہے, کسی کا ہاتھ کٹ چکا ہے, کسی کا پاؤں کٹ چکا ہے. آئے ہائے ہائے کیا نماز پڑھی جا رہی ہے, تمہیں گرم پانی سردی میں میسر, ٹھنڈا پانی گرمی میں میسر, اور ٹھنڈی مسجد میسر, لیکن جب دل ہی مر جائے, جب دل ہی زندگانی کھو دے اور سینہ کا نور بجھ جائے اور اندر اللہ سے رسول کی محبت کے چراغ بجھ جائیں, تو پھر نہ کوئی پیسے سے ایمان پہ آتا ہے, نہ کوئی ڈنڈے کے خوف سے ایمان پہ آتا ہے. یہ کائنات نے عجب نماز دیکھی, یہ زمین آسمان نے عجب نماز دیکھی, کہ شاید انہوں نے وضو بھی اپنے خون سے کیا ہو اس دن, کہ خون پانی کی طرح اس دن بہ رہا تھا. تیمم کیا ہے, 26 آدمی نماز پہ کھڑے ہوئے اور 26 آدمی سینے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے, پھر یہ 26 واپس لوٹے اور دوسرے 26 نے جا کر نماز پڑھی. اس خوفناک عالم میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا, نماز نہیں چھوڑی, اور اگلی نماز کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے پاس بلا لیا, ایک بھی زندہ نہ بچا, سارے شہید ہو گئے. عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھا لیا, اور ان عصر کی نماز پر ان کے سر نیزوں پر چڑھے ہوئے, شاید وہ اپنے اشاروں سے ہی وہاں اللہ کے دربار میں سجدے کر رہے ہوں گے, ان کے تڑپتے لاشیں وہ بھی اللہ کے دربار میں سجدے کر رہے ہوں گے. اس عالم میں بھی اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑا. تو اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں, یہ بھی سامنے ہے, حسین کا سر کٹنا بھی سامنے ہے, شمر کا تلوار لہرانا بھی سامنے ہے، لڑکی کا گھنگرو باندھ کے ناشنا گھنگرو چھنکانا وہ بھی سامنے ہے، اور باپ برد عورت کا اپنے آپ کو سمیٹ کے چلنا وہ بھی سامنے ہے، رات کو ننگی فلمیں دیکھنے والے وہ بھی سامنے ہیں، اور رات کو قرآن کھول کے پڑھنے والے وہ بھی سامنے ہیں، رات کو محفل موسیقی سجانے والے وہ بھی سامنے ہیں، اور رات کو اللہ کو مسلوں پہ بیٹھ کے رو رو کے یاد کرنے والے وہ بھی سامنے ہیں۔ ترازو نے غلط تولا، گاہک کو تو نہیں پتا چلا کہ دکاندار ڈنڈی مار گیا، آسمان والے نے دیکھا ہے کہ ترازو غلط چلا ہے، ترازو نے صحیح تولا آسمان والے نے دیکھا، ترازو نے غلط تولا آسمان والے نے دیکھا، دکاندار نے جھوٹ بولا آسمان والے نے دیکھا، دکاندار نے سچ بولا آسمان والے نے دیکھا، رات کو اٹھ کے زانی نے زنا کیا کہ کسی کو نہیں پتا چلا آسمان والے نے دیکھا، رات کو چور چوری کرنے گیا چوری میں کامیاب ہوا پاکستان پولیس نہ پکڑ سکی، اللہ نے دیکھا، غافل نہیں تھا، سویا نہیں تھا، جاہل نہیں تھا اور کمزور نہیں تھا، رات کو تہجد کے لیے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والا وہ بھی سامنے، سودے میں ملاوٹ کرنے والا بھی دیکھ رہا ہے اور سودے کو نکھار کے بیچنے والا بھی دیکھ رہا ہے، پتھر کے سامنے پہنچ چکا اور اللہ کے سامنے پہنچ چکا، زبان سے گالی کس نے دی یہ بھی سنا ہے، اور زبان سے دعا کس نے دی یہ بھی سنا ہے، مال میں متکبر کون ہوا یہ بھی دیکھا ہے، اور سر کس نے جھکایا یہ بھی دیکھا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کیا سمجھتے ہو تیرے رب کو پتا نہیں، تیرے رب کو پتا نہیں، ایک سعودی حکومت کا کوڑا ہے، سب کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، چاہے بے وضو پڑھے جا رہے ہیں، مجھے خود ایک آدھ نوجوان نے ڈیرہ غازی خان کا میرے پاس آ کے رونے لگا کہ میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، مدینے میں 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، میری بخشش ہو جائے گی کہ پھر میں نے ایک تمہارے بیان کی کیسٹ سنی تو پھر میری آنکھ کھلی، پھر میں نے توبہ کی، مجھے پتا چلا تم مدینے آئے ہو، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تیرے پاس پہنچاؤں، میری بخشش ہو جائے گی، میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے لوگوں کو تقویٰ سکھانا اور انہیں اللہ کے سامنے جھکانا، یہ دل کی حکومت ہو تو پھر انسان جھکتا ہے، اندر کا بادشاہ تکڑا ہو، قوی ہو، طاقتور ہو تو پھر اندھیرا اجالا برابر، پھر اقتدار اور عروج اور زوال برابر، پھر غنا اور فخر برابر، پھر جوانی بڑھاپا برابر، پھر فخر تونگری برابر، پھر خلوت و جلوت برابر، جب اندر کا دل مر جاتا ہے، سو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان انسان نہیں رہتا، یہ جانور بن جاتا ہے، یہ درندہ بن جاتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا میں غافل نہیں ہوں، کیا کر رہے ہو؟ انما یؤخرہم، ڈیل دے رہا ہوں، کب تک دو گے؟ لیوم، ایک دن تک۔ وہ کیسا دن ہے؟ تشخص فیہ الابصار، اس دن آنکھیں پھٹیں گی، صاغت الابصار، آنکھیں پھٹیں گی، تتقلب فیہ القلوب، اور دل اچھل اچھل کے سینہ پھاڑ کے باہر نکلنا چاہیں گے، والابصار، اور آنکھیں خوف کی زدت خوف سے پھیل جائیں گی، تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں پھیلیں گی، دل اڑیں گے، اور مخدعین مقنعی رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھ کی ٹک ٹکی بند جائے گی، چھپک نہیں سکیں گے خوف کی وجہ سے، آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی، ایسے ساکت ثابت، وافئدتہم ہوا، دل پھٹ رہے ہوں گے، ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، میرے نبی اندر الناس، انہیں بتا دو یہ فیصلہ آباد والے، پاکستان والے، گلستان والے، پوری دنیا والوں کو بتاؤ، کیا بتاؤں؟ اندر الناس، انہیں بتاؤ، یو، اس دن کا پتہ بتاؤ، کون سا دن؟ یاتیہم العذاب، جب تیرے رب کا عذاب آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ فیقول الذین ظلموا، پھر یہ ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب، یا اللہ سمجھ آ گئی، توبہ، ساڈی توبہ، ہن سانو چار دن ہور جیون دے، ساڈی توبہ، الى اجل قریب، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، کوئی تیری نافرمانی نہ ہوگی، اللہ کا جواب، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم ہی تھے نا جب تمہیں بتانے والے تمہاری منت کرتے تھے تو تم آگے مذاق اڑاتے تھے، منت کرنے والے تمہارے پاؤں پکڑتے تھے، تم کہتے تھے آپ ویکھی جاسی ہے میں ڈرایا کرو سانو، آپ ویکھی جاسی سارا جہان کیتی جانا سا میں کیتی جانے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہو، اب کیا کہہ رہے ہو، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، اب بالکل پکے پکے ٹھیک ٹھیک، تو میرا اللہ کہے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، میں تمہیں بلاتا رہا تم اکڑتے رہے، میں تمہیں سمجھاتا رہا تم ڈنڈی مارتے رہے، میں تمہیں روکتا رہا تم میرے قرآن کا مذاق اڑاتے رہے، میرا نبی تمہیں سمجھاتا رہا تم نے اس کی پوری زندگی کو بازاروں سے نکالا، کمپنیوں سے نکالا، گھروں سے نکالا، گلستان مارکیٹ سے نکالا، زندگی کے ایک ایک جس سے تم نے اس کی زندگی کو نکالا، آج تم میرے پاس ہو، یوم ہم بارسو، آج تم میرے پاس آئے ہو، لا تخفا منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ نہیں چھپ سکتے، بھاگ کے دکھاؤ عین المفر نہیں بھاگ سکتے، لڑ کے دکھاؤ فانفضو نہیں لڑ سکتے، لا تنفضون الا بسلطان، طاقت ہو تو ٹکر لے سکو، یہ میرے اللہ کی خبر ہے بھائیو، میرے اللہ کی خبر ہے، اللہ کی خبر ہے، اللہ کے واسطے دنیا بڑے سنگین حالات سے گزر رہی ہے، اور اس کا قصوروار صرف حکومت نہیں، سیاسی لوگ نہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، میں بھی قصوروار ہوں، آپ بھی قصوروار ہیں، یہ ہمارا ریڑھی والا بھی قصوروار ہے، یہ ہمارا مزدور بھی قصوروار ہے، جو صبح سے شام تک روزی تو کماتا ہے پر اللہ کے دربار میں نہیں جھکتا اور اس کو سجدہ نہیں کرتا، اور موقع ملنے پر وہ بھی ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں آتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم انسان گزرے، ان کے والد غلام تھے، غلام نوکر نہیں، غلام، ایک باغ میں، ایک دن باغ کا مالک آتا ہے کہتا ہے مبارک انار توڑ کے لاؤ، وہ توڑ کے لائے کھٹا، کہ یہ تو کھٹا ہے، اور توڑ کے لاؤ، انہوں نے دوسرا توڑ کے لائے کھٹا، کہ یہ بھی کھٹا ہے، تیسرے طرف سے توڑا وہ بھی کھٹا، کہ اللہ کے بندے 10 سال ہو گئے تمہیں میرے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ کھٹا کون سا ہے میٹھا کون سا ہے، کہ میرے آقا میں تو باغ کی راکھی کے لیے ہوں، چکھنا تو میرے اوپر حرام ہے، آپ نے تو مجھے اجازت نہیں دی، میں نے آج تک ایک دانہ نہیں چکھا، یہ بھی مزدور ہے، یہ بھی مزدور ہے، یہ بھی مزدور ہے، اور آج کا بھی مزدور ہے، جو اتنا ہی ظالم ہے جتنا مالدار ظالم ہے، جو اتنا ہی ظالم ہے جتنا فیکٹری والا ظالم ہے، کہ اس کا بھی داؤ لگے تو یہ بھی چھری چلانے سے گریز نہیں کرتا، اور اس کا بھی داؤ لگے تو یہ بھی ہیرا پھیری سے گریز نہیں کرتا، آج کا فقیر بھی اللہ کا نام فرمان، اور آج کا مالدار بھی اللہ کا نام فرمان، آج کا ذمہ دار بھی اللہ کا باغی ہے، آج کا تاجر بھی اللہ کا باغی ہے، آج کا جوان بھی اللہ کا باغی ہے، آج کا بوڑھا بھی اللہ کا باغی ہے، آج کا شہری بھی بغاوت کر چکا ہے، دیہاتی بھی بغاوت کر چکا ہے، چاروں طرف موسیقی کی آواز ہے، گاڑیوں میں موسیقی کی آواز، گاڑیوں میں ننگی فلمیں، نامراد و ٹکر ہو جائے، کوئی مر جائے تو کیا بتائے گا اللہ کو کہ میں کیا دیکھتا دیکھتا مر گیا، کس حال میں موت آئی، کیا دیکھتا دیکھتا مر گیا۔ میاں چنو، میری تحصیل میاں چنو ہے، ایک آدمی زنا کر رہا تھا کمبخت، زنا کرتے کرتے جان نکل گئی، عین زنا کی حالت میں جان نکل گئی، کیا منہ لے کر اللہ کے پاس گیا، شرابی جو شراب پیتا ہے جب تک اس کے پیٹ میں شراب رہتی ہے ایمان باہر نکل جاتا ہے، ایمان اس کے پیٹ میں باقی نہیں رہتا، شراب پینے کی حالت میں مر گیا تو ایمان سے فارغ ہو گیا۔ تو یہ سب میرے اللہ کے سامنے ہے، صرف حکومت کو گالیاں دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ہم سب اس کشتی کے ڈبونے والے ہیں، پاکستان کی بجلی ختم، حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بے مجرم ہیں. پاکستان میں گیس ختم, دریا خشک ہے, دریا روٹھ گئے, برکتیں اٹھ گئیں. صرف حکومت پاکستان ظالم نہیں ہے, میں بھی ظالم ہوں, آپ بھی ظالم ہیں, ہمارا گھر کا گھر کی عورت بھی ظالم ہے, اور باہر کا سیاسی آدمی بھی ظالم ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی ہے. جس ملک کا 90% مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو, 100% مسلمان جھوٹ بولتا ہو, 100% لوگ ماں بہن بیٹیوں کی گالیاں نکالتے ہوں, 100% لوگ گانے بجانے سے جی بہلاتے ہوں, اور چاروں طرف ننگے ناچ ہوں, اور عورت کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ناچ رہی ہو, اور دیکھنے والا بھی مسلمان ہو, اور ناچنے والی بھی مسلمان ہو, اور نچانے والا بھی مسلمان ہو, اور اس پہ پیسے دینے والا بھی مسلمان ہو, اور پیسے کمانے والا بھی مسلمان ہو, اور اسے کہیں ہماری کمائی ہے. اس ملک پہ اگر اللہ بجلیاں گراتا, زمین پھاڑتا, پتھر برساتا, تو بھی تھوڑا عذاب تھا. اے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور دعا دو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو جاتے جاتے میرا آپ کا کام کروا گیا. اگر وہ اللہ کو نہ مناتا تو اللہ کی قسم آج پتھر برستے, آج لوگ بندر بنتے, خنزیر بنتے, اور کتے بنتے, اور آگ برستی, اور زمین پھٹتی, اور زلزلے آتے, اور بجلیاں کڑکتی, اور سائقہ گرتی, اور فرشتوں کی آواز ہمارے کلیجے پھاڑتی. اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, صرف اسے اپنے حبیب کا پاس ہے. کہ جب وہ دنیا سے جا رہا تھا, 12 ربیع الاول تھی, 6 جون کی گرم دوپہر, شدید گرمی, گرمی داخل ہو چکی ہے اور دھوپ تیز ہو چکی ہے. ملک الموت اور ایک فرشتہ اور جبریل, یہ 3 اب آسمان سے اترتے ہیں. ملک الموت باہر کھڑا ہو جاتا ہے, باقی جبریل اور دوسرا فرشتہ اندر داخل ہوتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں, اما عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا ہے, یہ سیدھا گال ایسے سینے پر ہے. تو ایک دم جبریل اندر آتا ہے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. ہاں, جہاں موت کا فرشتہ بھی پوچھ کے جائے, ہیں کیوں بھائی ساڑھے کل کہیں پوچھ رہے ہیں, یہاں پوچھا جا رہا ہے, یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اجازت ہے. ملک الموت اندر آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے, پہلا موقع ہے, اللہ نے کہا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. ہاں, جہاں ملک الموت کے بھی پر جلے, تو پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے, یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا اجازت لینا, اگر وہ آنا چاہیں تو لے کے آنا, اور اگر وہ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. یا حبیبی عشما شئت, اللہ نے کہا تھا میرے حبیب تیرے واسطے کوئی پابندی کوئی نہیں, 12 ربیع الاول, 6 جون, کوئی پابندی کوئی نہیں. معاشید کتنا زندہ رہنا چاہتے ہو لکھ لو, نہ خالی چک آپ پہ لکھ دے. ہائے ہائے, تو آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہ جی میں تو غلام ہوں آپ کا, وہ اللہ کا امر ہوگا, اللہ کے امر سے میری کوئی اوقات نہیں, اللہ کا امر ہوگا میں آپ کی جان نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا, ہاں بھائی کی سلا ہے, جامع کے رواں رہ جاؤں چلا جاؤں؟ تو آگے جبریل نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, آسمان پہ تیاریاں ہیں آپ کے استقبال کے لیے, سارے جھنڈے جھنڈے لگ گئے ہیں, سب تیاریاں مکمل ہیں, لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا, اگر آپ کہیں گے تو ہم سب واپس جائیں گے. تو دعا دو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلا گیا. جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں, اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل سکتا. واہ واہ یا رسول اللہ, اللہ اکبر, سارے عالم کو روشن کرنے والا, سارے جہان میں اللہ کی رحمتوں کے خزانے تقسیم کرنے والا، جس رات کی صبح آپ کا جانا ہے اس رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا سکتا، تو میں پڑوسی عورت سے تیل ادھار مانگ کے لائی کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، گھر میں تیل کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا دے دو روشنی ہو جائے، جنت کی چابی ہاتھ میں ہے، دو جہان کی سرداری کا تاج سر پر ہے، ختم نبوت کی مہر کندھے پر ہے، رحمت للعالمین کا سہرا سجایا ہوا ہے، سارے عالم کی نبوت، سارے انسان جنات کی نبوت، اور کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں تیل کوئی نہیں ہے، اور اس کی صبح آپ کی روانگی ہے، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، تو آپ نے کہا جاؤ اور اللہ تعالی سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد آئے یہ اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، یہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا، میں جاؤں گا کہ رہوں گا، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس گیا ہے، وہاں سے جواب آیا ہے لا نخذلهم، اے میرے حبیب تیری خاطر، تیرے چہرے کے طفیل، تیری خاطر کچھ نہیں کہوں گا، ساتھ دوں گا، بندر نہیں بناؤں گا، خنزیر نہیں بناؤں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا، سود کھانا، شراب پینا، روزہ چھوڑنا، زکات کا چھوڑ دینا، یہ مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں، صرف مچھلی کھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد مچھلی حلال، حلال جانور، حلال مخلوق، اور دریا کی کوئی کسی کی ملک نہیں ہے، اللہ نے صرف امتحان لیا کہ ہفتے کو مت کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، اور کیا 6 دن مچھلی غائب، ہفتے کو سارا دریا بھرا ہوا، انہوں نے کہا دیکھی جائے گی جو ہوگا، اور کنڈیاں ڈال دی، صرف مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کونو قیرادتن خاشعین، جاؤ کم بختو بندر بن جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، اللہ ذوالجلال کی قسم اگر تمہارا نبی اس وقت یہ بات نہ اٹھاتا تو اذان کے بعد تمہیں بندر خنزیر نظر آتے، رمضان میں تمہیں لوگ بندر خنزیر بنتے نظر آتے، ماں باپ کے نافرمان تمہیں بندر خنزیر بنتے نظر آتے، جوا کھلانے والے، کھیلنے والے، قتل کرنے والے، چوریاں کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، ماں بیٹی کی گالیاں دینے والے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے، سود کھانے والے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ رندہ پھیر دیتا، اسے کسی کی کیا پرواہ ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، جاؤ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وہ تو اس کی طفیل ہے جو جاتے ہوئے خبر دے گیا میری اولاد ذبح ہوگی، ان کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، ذبح ہونے دو، چھوڑ دیا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، انہیں اللہ کی تقدیر کے حوالے خبر دے دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، شمر کی طرف اشارہ، حضرت حسین گود میں تھے اور آپ ان کو سینے سے چمٹا کے رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کہ مجھے جبریل خبر دے کر گیا ہے کہ میرے حسین کو میری امت قتل کر دے گی، ہاتھ نہیں اٹھائے، یا اللہ انہوں بچا، اگر آپ ہاتھ اٹھاتے اللہ نظام بدل دیتا، اللہ تقدیر بدل دیتا، انہیں اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا، لیکن جب جانے کا وقت آیا ہے تو امت کو تقدیر کے حوالے نہیں کیا، امت کے لیے سوال اٹھایا، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میرے بعد، تو اللہ نے کہا ساتھ دوں گا، ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا وہ نہیں کروں گا جو پہلی امتوں کے ساتھ کیا تھا، وہ نہیں ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا تھا، چھوٹے عذاب آئیں گے نافرمانی پر، پتھر نہیں برسیں گے، بندر خنزیر نہیں بنیں گے۔ تو اس پر میرے نبی نے کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللهم الرفیق الاعلی، میرے رب مجھے اپنے پاس بلا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے جب یہ اعلان کیا تو جبریل بولے یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ اور پھر آپ نے ان آخری لمحات میں دو لفظ امت کو نصیحت کے فرمائے، یہی دوہراتے دوہراتے اللہ کے پاس چلے گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، غلام ماتحت مراد صرف وہ نہیں، غریب لوگ، مسکین لوگ، کمزور لوگ، میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، اگر اللہ رزق دے دے، اقتدار دے دے، عزت دے دے، مال دے دے، فرعون نہ بننا، قارون نہ بننا، شداد نہ بننا، بن کے میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا۔ کیا آپ نے کہا، حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں، تو کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ مجھے دیکھو گے قیامت کے دن۔ تو آپ نے کہا نماز نہ چھوڑنا، الصلاہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم ماتحت، غلام نوکر غریب مسکین ان سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ سارا دین دو جملوں میں، سارا دین ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ایمان لانے کے بعد، حقوق العباد میں غریب سے بڑھ کر کوئی رحم کے قابل نہیں، غریب سے بڑھ کر کوئی ہمدردی کے قابل نہیں ہے۔ ادھر حقوق اللہ ہے، اس میں نماز سب سے افضل ہے، جس میں نماز نہ ہو وہ دین ختم ہو جاتا ہے، جس دین میں سجدہ نہ ہو وہ دین مٹ جاتا ہے، جس دین میں اللہ کے آگے جھکنا نہ ہو وہ دین دین نہیں رہتا۔ یہ اس میں سے نکال دو سامنے بانس تو یہ سارا خیمہ نیچے گرے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، نماز میرے دین کا ستون ہے، اسے چھوڑو گے تو سارا دین گرا کے بیٹھ جاؤ گے۔ جب دین گرے گا تو اللہ تم سے روٹ جائے گا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو آخری وصیت تھی الصلاۃ، سارا اللہ کا حق آ گیا، نماز روزہ حج زکات سارے مراد ہیں، وما ملکت ایمانکم صرف غلام مراد نہیں ہے، نوکر مراد نہیں، ہر ایک سے اچھا سلوک، ہر ایک سے حسن سلوک، ماں باپ سب سے بڑے حقدار ہیں حسن سلوک کے۔ کہ میرے نبی نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا یہ صرف اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنا شروع کر دے تو پھر سمجھنا قیامت آ رہی ہے اور آ چکی ہے۔ اور جب تم دیکھو عرب کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ شروع کر دیں تو پھر سمجھو قیامت آ چکی ہے۔ جاؤ دیکھو عربوں میں مقابلے لگے ہوئے ہیں لمبی بلڈنگیں بنانے کے، اور جاؤ گلستان کالونی کی ماؤں سے پوچھو اور فیصل آباد پاکستان کی ماؤں سے پوچھو، وہ اولاد سے ایسے ڈرتی ہیں جیسے بکری بھیڑیے سے ڈرتی ہے، جیسے ہرن شیر سے ڈرتا ہے کہ کہیں گلے نہ پڑ جائیں، کہیں غریبان نہ پکڑ لیں، کہیں گالی نہ دے دیں، کہیں دھکا نہ دے دیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا کہ اولاد نے مار کے گھر سے نکال دیا ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے کوئی ٹھکانہ دے دو، میرے اپنے بچوں نے مار مار کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر ایٹمی طاقت بننے سے کام نہیں بنے گا، پھر فوجیں مضبوط بنانے سے کام نہیں بنے گا۔ جب ہر گھر میں ماں کو ذلیل کیا جائے، ہر گھر میں جب گھنگرو چھن کے ہر گھر کی سکرین پر ننگا ناچ دیکھا جائے، سارے فیصل آباد کے بازار کا تاجر جھوٹ کے سوا تجارت تجارت نہ سمجھے، سود کے سوا تجارت تجارت نہ سمجھے، اور نوجوان موسیقی کا دل دادا ہو جائے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہوا کیا بتا رہا ہوں، ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، ماں کو بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، اور اس کی ماں ایسے آنسوں سے رو رہی تھی۔ یہ وہ آنسو ہیں جو زمین کب پر گریں گے تو کلیجہ چاک کر دیں گے، پہاڑوں پر گریں گے تو ریت بنا کے انہیں روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ میرے بھائیو، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے غیظ و غضب کے فیصلے آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں ہوتی، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اما جی حکم فرماؤ، میں نماز پیچھے پوری کرتا۔ یہ ماں کا مقام سمجھایا۔ وہ تو 6 سال میں ہی مر گئی، معصوم بچہ۔ میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے گیا تھا، عمرہ کیا تھا، میں نے کہا میں نے اس دفعہ قبر ڈھونڈنی ہے، چاہے مجھے اس کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ پھر میں بڑی مشقت کے بعد ان کالے پہاڑوں میں پہنچا تھا جہاں میرے نبی کی ماں اور ساری امت کی ماں کی قبر ہے، جہاں آپ سن 2000 میں بھی ایسا جنگل اور ایسا اجاڑ اور ایسا ویرانہ تھا کہ ڈر لگ رہا تھا۔ حالانکہ ہم سات آٹھ آدمی تھے، ایک ہمارے ساتھ رابر تھا، وہاں کوئی جا نہیں سکتا جب تک کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی سڑک نہیں ہے، جنگل ہے۔ اس میں صحیح بڑی جیپ تھی، ایک عرب دوست نے ہمیں اپنی جیپ دے دی تھی، اس پر اندر ابوا کے اندر چلتے چلتے چلتے چلتے سیاہ پہاڑ، بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہاڑوں میں ایک پہاڑی پر جتنا یہ سٹیج ہے اتنی جگہ سے صاف پلین فلیٹ جیسے اللہ نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی، وہاں حضرت آمنہ کی قبر تھی۔ میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ 6 سال کا بچہ، ایک ماں اور ایک باندھی ام ایمن، اور اب ماں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اما پکارتے تھے، ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی، بے موت نے سکرات نے گھیر لیا تھا۔ پھر جیسے بھڑکتی، جیسے وہ بجھتی ہوئی شمع بھڑکتی ہے، ایسے جاتی ہوئی زندگی، ہارتی ہوئی زندگی۔ حضرت آمنہ کی عمر ٹوٹل 25 سال تھی جب انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی جب انتقال ہوا ہے۔ باپ دیکھا نہیں، ماں کو مرتے دیکھ رہے ہیں، جنگل ویرانے میں۔ یہ موت مدینے میں نہ آئی کہ وہاں بھی رشتہ دار تھے سنبھالتے، یہ موت مکے میں نہ آئی کہ وہاں بھی رشتہ دار تھے سنبھالتے، بیچ جنگل ویرانے میں۔ کاش تم وہ جگہ دیکھو تو تمہیں پتا چلے تو تمہارے نبی نے کیا کیا دکھوں بھری زندگی گزاری ہے۔ آخر ماں نے کہا، میرا بیٹا، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ کل حی تو غم نہ کر، ہر زندہ نے مرنا ہے، میں بھی لگتا ہے مر رہی ہوں اور میرے بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ ایسا پاک ہے کہ سارا عالم اس سے پاک ہوگا، یہ ایسا نورانی ہے کہ سارا عالم اس سے نورانی ہوگا۔ اب پھر جان کی بازی ہاری ہے، اور اللہ کے نبی ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں، پر جواب کون دے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ قبر کس نے کھودی، وہاں سے آبادی 10 میل دور ہے، وہاں سے گئی ہوگی ام ایمن، لوگوں کو بلایا ہوگا، چونکہ وہ پتھر ہے، ایک عورت تو قبر بنا نہیں سکتی۔ پھر جب قبر میں دفنا کے پہاڑ ہے نیچے اترے تو ام ایمن نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو پیچھے ہٹ کر گئی پہاڑی پر تو دیکھا اللہ کا نبی ماں کی قبر سے چمٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ جب قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے، اما تجھے تو پتا ہے نا، تیرے سوا میرا دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہے، تو میرے ساتھ چل۔ یہ کلمات کہہ ماں کی قبر پہ لپٹے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اب ماں تجھے پتا ہے نا، تیرے سوا میرا دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہے، میرے ساتھ چل۔ زبردستی ام ایمن نے کھینچا، گھسیٹا، ان کی چیخ و پکار، اونٹنی پہ لادا بٹھایا، مکے تک آنسو نہیں تھما ہے۔ ہاں، اس بات کو 57 سال گزر گئے، میرے نبی کا حج کا سفر ہے اور آپ مدینہ سے نکلے ہیں 12,000 کے حاجی لے کر، ابوا پہنچ کے یہ 60-70 ہزار بن چکا ہے۔ تو ابوا ایک وادی ہے جہاں قافلے ٹھہرتے ہیں، میرے نبی نے یہ حاجیوں کا قافلہ ابوا میں نہیں ٹھہرایا، ماں کی قبر کے پاس ٹھہرایا، اور ماں کی قبر کے پاس 10 آدمی کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، ایسے پہاڑ سے پہاڑ ملا ہوا ہے۔ بیچ میں چھوٹے چھوٹے درے سے ہیں جہاں سے ہماری جیپ گزری، 70,000 کو وہاں اتار دیا، کہا ایک خیمے لاؤ، وہ خیمے لگانے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، آڑے ترچھے الٹے سیدھے پتہ نہیں کیسے خیمے لگائے، سارا قافلہ وہاں ٹھہرا، پھر اللہ کے نبی نے سب کو ٹھہرا کر خود اپنی ماں کی قبر پر آئے سرہانے، اور یوں بیٹھے جیسے بچہ نے گھٹنے اٹھاتا اور اپنے گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے اور سر یوں رکھا، پھر کئی گھنٹے میرا نبی رویا ہے سر نہیں اٹھایا، جیسے چھوٹے بچے نہیں روتے، ایسے رو رو رو، بس سر ایسے تھا اور روئے جا رہے تھے ہاں یہ ماں ہے، جب ماں کو اولاد کہے گی بکواس نہ کر تو وہ ملک کیسے سلامت رہ سکتا ہے، شکر کرو، دعا دو اس کملی والے کو جس نے جاتے جاتے کہہ دیا میرے بعد کیا کرو گے میری امت کے ساتھ، تو اس آسمان والے نے کہہ دیا ساتھ دوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ یہ وہ جرم ہیں جن پر سارا معاشرہ بندر خنزیر بنتا، ابھی تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہم قتل ہو رہے ہیں، یہ تو اس سے بھی بڑے عذاب آتے، او جانے والے نے جاتے جاتے مسئلہ حل کروا دیا، میرے بھائیو اس تو ساری امت انتہائی شدید حالات کی لپیٹ میں ہے، توبہ کرو، اس کے سوا راستہ کوئی نہیں، ایک اللہ کا حق ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، اس مسجد کو بھرو، اپنی مسجدوں کو بھرو، اور اذان پر دکانیں بند کرو، ساری مارکیٹ میں ایک دکان کھلی ہوئی نہ ہو، سب مسجد میں آؤ، پہچانو اللہ کا حق، ملک الموت نماز پر ساری دنیا کو دیکھتا ہے کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، ایک بندوں کا حق ہے، دکانوں میں سچائی کو زندہ کرو، کماؤ، کمانے سے نہیں روکا، غلط سے روکا ہے، خیانت سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، بددیانتی سے روکا ہے، دھوکہ دینے سے روکا ہے، اللہ کی قسم جس اولاد کے لیے دھوکہ دو گے، فراڈ کرو گے، یہ اولاد قیامت کے دن کہے گی تو ہمارا باپ ہی نہیں، ہم نے کہا تھا جھوٹ بولو، ہم نے کہا تھا تم ملاوٹ کرو، ہم نے کہا تھا ڈنڈی مارو، جاؤ اپنی سزا خود بھگتو، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، تو میں سارے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، توبہ کرو، یہ سیاسی لوگوں سے کام نہیں بن سکے گا، نہ یہ جلسے جلوس سے کہ جلوس نکالو ہماری بجلی ہمیں دو، کہاں سے دیں، آسمان والا ہی روٹھا پڑا ہے، جو زور جلسوں پہ لگانا ہے وہ مسجد میں لگاؤ، دکانوں پہ لگاؤ، دکان میں سے جھوٹ نکالو، سود نکالو، ملاوٹ نکالو، کھوٹ نکالو، غلط بیانی نکالو، وعدہ خلافی نکالو، زبان سے گالی نکالو، جھوٹ کو ختم کرو، غیبت کو ختم کرو، ماں بیٹی بہن کی گالی کو ختم کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر دھو کے پیو، ان سے دعا لے لو، ان کی دعائیں تمہیں اللہ کے عرش تک پہنچا دیں گی، وہ کام بنتے ہیں کہ سات زمین آسمان کے خزانے مل کر وہ کام نہیں بنا سکتے جو ماں باپ کی دعا بنا دیتی ہے، اور اللہ کے در پہ جھکو، توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اللہ توبہ آج ہی ترمذی شریف کی حدیث میں پڑھا رہا تھا، آج کا سبق تھا کہ میرے نبی نے کہا اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے اگر سارے فیصلہ باد اور ساری دھرتی والے نیک بن جائیں، وہ کوئی گناہ نہ کریں، اللہ سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے گا، پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئے گی، آنسو بہائے گی، کہے گی اللہ معافی دے، اور اللہ خوش ہو کے ان کو معاف کرے گا، توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے، بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل، ساری زندگی عیاشی بدماشی، مال تھا، رزق تھا، دولت تھی، جوانی تھی، ساری زندگی شراب میں اور زنا میں لگا دی، ایک عورت کے حسن کا چرچا سنا، اس کو 60 دینار ایک رات میں دے کر دیا، 60 دینار آج کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 60 دینار آج کا 6 لاکھ، وہ آدمی کتنا مالدار تھا جو ایک رات کے لیے ایک عورت کے لیے 6 لاکھ خرچ کر رہا ہے، جب اس عورت خلوت میں آئی اور اس کے سامنے بیٹھی تو وہ رونے لگی، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو، کہا میں پاک دامن عورت ہوں، مجھے غربت نے اس جرم تک پہنچایا ہے، مجھے فاقے نے اس جرم تک پہنچایا ہے، تو وہ جو کفل جو تھا وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، کہا تو میری بہن ہے جا، تجھے پیسہ بھی ہدیہ اور میری بھی توبہ، میری بھی توبہ، آج کے بعد میرا صدر بھی حرام پہ نہیں کھلے گا. اور رات کو وہ مر گیا، اسی رات وہ مر گیا. صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پر، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. ایسا کریم ہے معاف کرنے والا، ایسا مہربان ہے معاف کرنے والا. پھر ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ کے نبی بھی شامل ہیں ہماری بخشش کروانے کے لیے. قیامت کے دن اور نبی تو کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا، میں امت کا کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن اوپر اللہ مہربان ہوگا، نیچے تمہارا نبی مہربان ہوگا، تو کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت. تو میری گزارش ہے میرے بھائیو، ہم بہت بڑا مجمع جمع ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور اللہ کے دربار میں جھکو، اور اپنی زندگی سے ہر غلط چیز کو نکالو، معاملات میں سے سود کو، جھوٹ کو، غلط بیانی کو، کھوٹ کو، ملاوٹ کو، اپنی معاشرت کی زندگی میں گالی کو، غیبت کو، برائی کو، ماں باپ کی نافرمانی کو، گھروں سے موسیقی کو، میوزک کو نکالو، مسجدیں بھرو، اللہ کے در پر جھکو، تو اللہ کا ہیوی نظام چلے گا تمہاری زندگی بنانے کے لیے. یہ حکومتوں کے بس میں نہیں ہے کہ ہماری زندگی بنا سکیں یا بگاڑ سکیں. یہ بیچارے بے بس، اللہ کی قسم ہم سے زیادہ بے بس اور فقیر اور فقیر ہیں. وہ بڑا با اختیار ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ جلدی آگ میں زندہ بٹھا کے دکھاتا ہے، جلدی آگ میں موج کروا کے دکھاتا ہے، چھری کے نیچے ڈال کے بچا کے دکھاتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کے بچا کے دکھاتا ہے، بکھرے پانیوں کو پھاڑ کر راستے دے کے دکھاتا ہے، اور وہ مکڑی کے جالے سے حفاظت کر کے دکھاتا ہے، وہ صحراؤں میں بٹھا کر من و سلوا کھلا کے دکھاتا ہے، بادلوں کا سایہ کر کے دکھاتا ہے. یہ وہ اللہ ہے جو نطفے کو انسان بناتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو دانے کو درخت بناتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو بادلوں کے دھوئیں سے پانی برساتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو لکڑی میں سے پھل کو نکال کر اسے خوشبو بھی دیتا ہے، مہک بھی دیتا ہے، سائقے بھی دیتا ہے. تو اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. اوروں کی چھوڑو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاندیاں جانے ہو، وچھے بیڑے وچھے چھیڑے وچھے ونج مہانے ہو. ساری گل اندر ہے، باہر کا شے نہیں ہے، اندر لوٹو، اندر لوٹو. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر کو دیکھو، اپنے اندر کو دیکھو، یہ غلاستیں دور کرو تو اللہ بھی تمہارا ہے، اور اپنا اندر بنانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی نمونہ ہے، وہ پاکیزہ زندگی نمونہ ہے. میرے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، ساری کائنات اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، میرے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان، انسان و جنات اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ، ایک راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے پیچھے چلو، منزل ملے گی. جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور موسیٰ کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسى کلیما وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کہ کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. میں نے سب سے اعلیٰ چیز دی، سب کے نام میرے ساتھ لگے ہٹ گئے، لگے ہٹ گئے. جیسے افسر نیا آیا، اگلے کی نیم پلیٹ اتر گئی، نئی نیم پلیٹ لگ گئی، لیکن میرے حبیب تیرا میرا نام جڑا ہے، یہ نہیں جدا ہو سکتا. یہ میں نے سب سے اعلیٰ چیز تجھے عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے. رہے ہیں سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے، ابو بکر دائیں طرف ہوں گے، عمر بائیں طرف ہوں گے، بلال آپ کے آگے اذان دیتا ہوگا، لوگ پیدل چلیں گے، آپ براق پہ چلیں گے، میدان معاشر میں سارے نبیوں کے قائد، ساری انسانیت کے قائد، اللہ کا جھنڈا آپ کے سر پر، مقام محمود آپ کے لیے تیار، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، شفاعت کا حق آپ کے لیے مخصوص، حوض کوثر کا پانی آپ کے لیے مخصوص، یہ سب عظمت اور بلندیوں کی نشانیاں آج نظر نہیں آ رہی، آنکھ بند ہونے دو، پھر اللہ دکھائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے ایمان کے بعد نماز، اور مخلوق میں سب سے بڑا حق ہے اللہ کے بعد دیانت، دیانت صدق و امانت، دیانت اور صدق و امانت، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت کے ساتھ سلوک کرنا۔ تو بھائیو میں یہ گزارش کر، میں تو جمعے میں بھی ہر دفعہ کہتا ہوں بھائی توبہ کرو، تو ایک تو میں یہ سب سے کہوں گا کہ آؤ ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں کہ ہمارے مسائل کا حل شہنشاہ اللہ سے حل ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا، اللہ کرے گا تو ہوگا، اور اللہ تب کرے گا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہماری زندگی بنے گی۔ تو اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، پچھلی پہ توبہ کرو۔ تو توبہ تو سارا مجمع کرے نا بھائی، کیوں بھائی کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس کو ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ چار مہینے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنا لو، جمعرات کو اسماعیل مرکز میں جاؤ، وہاں بات سنو، اچھی صحبت سے دل بدلتا ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں لوگوں کو پہنچا دیتا ہے۔ 2 سال پہلے میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں جنید جمشید آیا ہوا تھا جماعت میں، تو میری اس کی ملاقات ہو گئی، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میں ایک زمانہ تھا یہاں گانا گانے آیا کرتا تھا، آج میں یہاں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوا ہوں۔ یہ تبلیغ اور یہ اچھی صحبت کا اثر ہے کہ گانے والے وہ ممبر پر رسول پر بیٹھ کر اللہ کا پیغام سنانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں محنت کی تاثیر ہے اور یہ محنت کا اثر ہے۔ وہیں انگلینڈ کا بتا رہا ہوں، ایک نوجوان وہاں ٹوٹنگ ایک جگہ ہے، وہاں بیان کیا، وہ 3 دن کے لیے تیار ہوا، پھر وہ بیٹھا ساروں قطار رو رہا تھا ایسے کہ ہچکیوں سے، تو اس کو ساتھیوں نے تسلی حوصلہ دیا کہ بھائی کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو، پاکستان کا تھا، کہنے لگا میرے 18 شراب خانے ہیں، ساری زندگی برباد کر دی شراب بیچتے، آج میری توبہ ہے، میری بخشش ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا، 18 بہت بڑی کمائی ہے شراب بیچنا یورپ میں، تو 18 شراب خانے ایک دن میں بند کر دیے صرف 3 دن لگنے پر۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے کہوں گا، ایک تو باقاعدگی سے 3 دن لگانا شروع کرو، ایک نماز کو زندہ کرو، اپنی دکانوں میں کھوٹ، خیانت، بددیانتی، جھوٹ، ملاوٹ، اس سے اپنے آپ کو پاک کرو اور اللہ کے دربار میں جھکو کہ اللہ پوری امت کا معاملہ ٹھیک کر دے۔ اب بتاؤ بھائی کون تیار کر لو بھائی، بولو بھائی، دربار میں جھکے بغیر بہت بڑا طوفان ہے، اس سے ٹکرانا ناممکن ہے، سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو سارے بھائی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا آمنہ قبول فرمائے، ارادے قبول فرمائے۔ یہ ایک مستقل، جیسے جسم کو غذا چاہیے، دن میں 4-5 دفعہ لوگ کھاتے ہیں تو جسم کا نظام صحیح چلتا ہے، روح اس سے زیادہ محتاج ہے، اسے بھی اللہ کی بات، اللہ کے ذکر کی محفلیں اور قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہیں، تو اس کو غذا ملتی رہے تو پھر یہ بھی ٹھیک چلتی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک روحانیہ، ایک اطمینان، سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی معراج سمجھا جائے، ضرورتیں ٹوٹ جائیں، نہ اللہ کا حکم ٹوٹے نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ٹوٹے، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کا طریقہ، یہ زندگی کی منزل معراج مقصود ہے۔ ضرورتیں راستے کی چیزیں پوری ہو گئیں الحمدللہ، پوری نہ ہو پھر بھی الحمدللہ، آگے آنے والی زندگی میں اللہ اپنے غیب سے ساری پوری کرے گا۔ اپنے اپنے جہاں سے آپ آئے ہیں مسجدوں کے ساتھ جوڑ قائم کریں، مسجدوں کو بھر دیں، کسی کالونی میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے، کوئی چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے، کوئی مزدور مالک بے نمازی نہ رہے، اذان پر نماز پر سے ساری مارکیٹ کیا سارا فیصل آباد بند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ برکتیں نازل ہوں گی جو ہم تصور میں بھی نہیں کر سکتے. زمین آسمان کی برکتوں کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ آپ سارے بھائی نیت کر کے جاؤ، سارا گھر نمازی بنانا ہے، سارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، سارے بازاروں میں مارکیٹوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ دکانیں بند کر کے نمازیں پڑھائے، یہ تو اندر کی دنیا ہے، اندر کا دل بولے کہ ہاں اللہ کی پکار ہے، ہم نے جانا ہے. جن کو اللہ نے رزق دیا ہے پورا حساب کر کے زکات نکالو، حقداروں تک پہنچاؤ، غریبوں تک پہنچاؤ. غربت کی انتہا ہے. جس ملک میں سودی نظام ہوتا ہے، جوا اور سٹا ہوتا ہے، اس ملک میں فقر ختم نہیں ہو سکتا. بجلی چاہے اس سے بھی ہزار گنا زیادہ ہمیں دے دی جائے اور کام سود پہ ہو، سٹے پہ ہو، جوئے پہ ہو، بھوک رہے گی، فقر رہے گا، فراوانی نہیں آ سکتی. تو یہ بجلی بالکل ختم ہو جائے اور سود بھی نہ ہو، سٹا بھی نہ ہو، جوا بھی نہ ہو، تو ایسی فراوانی ہوگی کہ نسلیں بھی کھائیں گی. سود اور جوا اور سٹا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو سارے زمین اور بازار کی برکتوں کو بہا کے لے جاتی ہیں اور دنیا فقیر ہو جاتی ہے. آبادی کی کثرت سے روٹی کبھی نہیں تھوڑی ہوتی. روٹی میں جہاں بھی خلا آئے گا، جہاں فقر آئے گا، روٹی کم پڑ گئی، اس کے پیچھے سود ہوگا، اس کے پیچھے جھوٹ ہوگا، اس کے پیچھے جوا ہوگا، اس کے پیچھے سٹا ہوگا، اس کے پیچھے ذخیرہ اندوزی ہوگی، تب جا کر فقر کی فضا بنتی ہے. ورنہ 15 کروڑ سے 15 ارب آبادی ہو جائے، روٹی نہیں کم پڑ سکتی. نظام اللہ نے ہمیں ایسا عطا کیا ہے، تجارت کا، زراعت کا ایسا سسٹم دیا ہے، اگر اس کے مطابق ہوتا تو پوری دنیا میں کوئی فقیر نہیں رہ سکتا. ساری دنیا ہلی ہوئی ہے، کیا تیل والے ملک، کیا بغیر تیل والے ملک، کیا ایٹمی طاقتیں، کیا فقیر، سب کو اللہ نے ہلا دیا ہے کہ سود اور جوا اور سٹا اب اپنے نتیجہ سامنے لا رہا ہے. تو اب ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک دوسرے سے دل اپنے صاف رکھو، بغض سے بچو، لڑائیوں سے بچو، نفرتوں سے بچو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. چوبیس گھنٹے رابطے میں صرف آپ سب سے السلام علیکم آپ مجھے جواب دے دیں، مجھے مسافر کے لیے نہ روکیں ورنہ پھر میں اگلا میرا نظام سارا درم برم ہو جائے گا. تو آپ مجھے جواب دے دینا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. اور ان کی ڈھیل ختم کر دے، ان کی مہلت ختم فرما دے، اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے. اور یا اللہ سارے عالم کو ان کی تباہی دکھا. یا اللہ جیسے انہوں نے سارے جگ کو رلایا ہے، یا اللہ تو ان کی تباہی سے سب کو تسکین عطا فرما، سب کو ٹھنڈک عطا فرما. اے کریم مولا، جب بھی دنیا کے انسان تیری دھرتی پر خدائی کے دعوے دار بنے، تو نے اپنے نظام کو ضرور حرکت میں، یا اللہ تو اپنے نظام کو ضرور حرکت میں لایا، اور تو نے ان کو پکڑا، اور تو نے ان کو تباہ و برباد کیا. اے کریم مولا، یہ آج کے فرعون، اور یہ آج کے شداد، اور آج کے قارون، اور آج کے حامان، اور آج کے عاد و سمود، میرے مولا یہ اسی طرح خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں جیسے یہ پہلے لوگ بنے تھے. تو انہیں اسی طرح پکڑ لے جیسے تو نے پہلوں کو پکڑا تھا. ان کی مہلت ختم فرما دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں آپس میں ٹکرا دے، ان کے ملکوں کو اجاڑ دے، ان کے شہروں کو ویران کر دے، ان کی قوتوں کو پاش پاش کر دے، ان کی تدبیریں ان کے گلے میں ڈال کے ان پر الٹا دے. اور سارے عالم کے عام انسان، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے، سب کو ہدایت عطا فرما. کوئی پتھر کا پجاری ہے یا آگ کا، تو ہدایت عطا فرما دے. کوئی جنگلوں میں رہتا ہے یا شہروں میں، تو ایمان کی دولت نصیب فرما دے. اور میرے مولا، پوری امت میں جتنی گمراہی پھیل چکی ہے وہ عملی ہے تو بھی معاف فرما اور ہدایت دے، وہ اعتقادی ہے تو بھی معاف فرما اور ہدایت دے، وہ فکری ہے تو بھی معاف فرما اور ہدایت دے، اور امت میں امت پنے کی شان پیدا فرما، امت میں امت پنے کی شان پیدا فرما، انہیں امت پنا نصیب فرما، انہیں وحدت کلمہ نصیب فرما، آپس کے توڑ سے نفرتوں سے حفاظت فرما، آپس میں یا اللہ آپس میں دست و گرباں ہونے سے حفاظت فرما۔ اے کریم مولا، تو عجب حال ہے، اپنے اپنوں کو مار رہے ہیں اور غیر بھی مار رہے ہیں، یا اللہ تو حفیظ بن، یا اللہ تو وکیل بن، یا اللہ تو کفیل بن، یا نیا سال ہماری خوشیوں کا سال بنا دے، یا آنے والے دن ہماری خوشی کے دن بنا دے اور ہدایت کی ہوا چلا دے۔ ہم نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، ہم نے دین داروں کی ذلت کو دیکھا ہے، نافرمانوں کو میرے مولا دن دناتے دیکھا ہے، اے کریم مولا ہمیں انہی آنکھوں سے دکھا کہ تیرے دین والے عزت پا رہے ہوں، تیرے دین پہ چلنے والے معزز اور محترم ہو رہے ہوں، اور یا اللہ تیرے دین کا مذاق اڑانے والے یا ہدایت پا رہے ہوں یا صفحہ ہستی سے مٹ رہے ہوں، دونوں میں سے ایک کا فیصلہ فرما دے۔ تو حکیم ہے، تو حاکم ہے، تو جو فیصلہ فرما حق ہے۔ اے کریم مولا، تو ہدایت کی ہوا چلا، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے بازار سود سے بھرے پڑے ہیں، جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں، خیانت سے بھرے پڑے ہیں، دھوکہ اور فریب سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے حکومتی ایمان ظلم و ستم سے بھرے پڑے ہیں، انسانی شکل میں بھیڑیے حکومتوں پر ہیں، انسانی شکل میں درندے حکمران ہیں، ارے میرے مولا تاجروں کی شکل میں مکار ہیں، جو لوگوں کی جیبیں صاف کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے راستے بے امن ہیں، ایک موبائل پر قتل بھی کیے جا رہے ہیں، چند روپوں پہ یا اللہ سینے میں خنجر اتار رہے ہیں، ہمارے راستے بے امن، ہماری راتیں بے امن، ہماری عدالتیں بک گئیں، ہمارے سارے طبقات میرے مولا تیرے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ اے کریم آقا، کوئی ہوا چلا یا اللہ، اتنی بڑی گمراہی کو اب تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اب کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اتنی مان سکے، تو چاہے تو جب چاہے کر دے، تیری قدرت کے آگے تو سب ممکن ہے میرے مولا، تو نے پتھر کے پجاریوں پر تجلی فرمائی، وہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اے کریم مولا، اپنی اسی رحمت کو تو پھیل اپنی امت پر، اپنے محبوب کی امت پہ کرم فرما، جس رحمت کو تو پھیل تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، اور یا اللہ تو نے کسی کو تو نے سیف اللہ بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، اسی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہمیں یا اللہ تو ایسوں کے حوالے نہ فرما، یا اللہ جن کے دل پتھر کے ہوں، جن کی زبانیں شکر کی طرح میٹھی ہوں اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح خونخوار ہوں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں، جو خائن ہوں، جو مکار ہوں، ہمارے بازاروں سے مکاری کو ختم فرما، جھوٹ فریب کو ختم فرما، سود کو ختم فرما، جوئے کو ختم فرما، دھوکے کو ختم فرما، یا اللہ سٹے کو ختم فرما۔ اے میرے مالک، یا اللہ تو تجارت میں حلال زندہ فرما، زراعت میں سے تکبر کو نکال دے، جفا کو نکال دے، قساوت قلبی کو نکال دے، اور توازو عطا فرما، امیر و غریب میں جوڑ پیدا فرما۔ اے کریم مولا، ہدایت کا سورج نکال دے، ہدایت کی ہوا چلا دے۔ اے میرے مولا، تو یا اللہ قرآن ہماری زندگی بنا دے، قرآن ہمارا دستور بنا دے، قرآن ہمارا اڑنا بچھونا بنا دے، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص دے، ان کو صفات قبولیت عطا فرما، یہ جو مجمع آیا ہے انہیں بھی قبول فرما، ان سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب سے راضی ہو جا، جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو لڑے ہوئے میں صلح کرا دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارا پانی ہم سے روٹ گیا، بجلی ہماری چلی گئی، گیس ہماری چلی گئی، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو نے ہماری دھرتی کو خزانوں سے مالا مال کیا، لیکن اس دھرتی کو تو نے ہمیں دیا تھا سجدوں سے سجانے کے لیے، یہاں زنا کے اڈے کھل گئے، یہاں شراب کے اڈے کھل گئے، یہاں سود کے اڈے کھل گئے، یہاں ظلم و ستم کے بازار گرم ہو گئے، تو تیری برکتیں ہم سے روٹ گئیں، تیری ہوائیں ہم سے روٹ گئیں۔ اے کریم مولا، ہمارا حکمرانوں سے گلہ نہیں، ہم تیرے دربار میں اپنے گناہوں کا یا اللہ رونا لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نہضت ہے کہ ساری برکتیں واپس چلی گئیں۔ اے مولا، تیرے خزانے تو بجلیوں سے نور سے بھرے ہوئے ہیں، تیرے خزانے تو پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں ہمارے دریا بند ہو گئے، کہیں ہمارے غلے ختم ہو گئے، کہیں ہماری روشنیاں ختم ہو گئیں، کہیں ہمارے مزدور یا اللہ بے روزگار ہو گئے، لاکھوں کروڑوں انسان بے روزگار ہو گئے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ تو راضی ہو، تو کر یا اللہ، ہمیں ان سے نہ آس ہے نہ امید ہے، یہ تو ہم سے بڑے ظالم ہیں، یہ تو ہم سے بڑے خونخوار ہیں، ہم تیرے آگے روتے ہیں یا اللہ بس کر دے، تیرے بندے بڑے یا اللہ محتاج ہو گئے، لاکھوں کروڑوں معصوم بچے روٹی کے لیے پریشان ہیں یا اللہ، ان کی ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے میرے مولا، تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں آدمیوں کے گھر چولہے نہیں جلتے میرے مولا، اے کریم مولا، تیرا نبی بھی رویا تھا چور کے ہاتھ کٹنے پر، تیرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا بچے کے رونے پر کہ ماں جا کے بچے کو سنبھال لے، اے کریم مولا، خندق کے موقع پر ان کی بھوک دیکھ کر تیرا نبی نے تجھ سے کہا تھا انہم جوعون فاشبعہم، اے میرے مولا، میری امت بھوکی، انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے انہیں کپڑے پہنا، اے اللہ تو نے تو ان کو دنیا کی بادشاہی عطا فرما دی، آج تیرے محبوب کی امت پھر بھوکی ہے میرے مولا، پھر فقر میں گرفتار ہے میرے مولا، اور ہم ایسے یا اللہ جو ہماری لاشوں پہ ناچتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں شرابیں پیتے ہیں، جو یا اللہ ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری رگوں سے خون کھینچ لیا، اے کریم مولا، ہم تیرے دربار میں شکوہ لے کر آئے ہیں، گلہ لے کر آئے ہیں، یا اللہ تو مہربانی کر، یہ برکتوں سے بھرا ہوا ملک اور یہ خزانوں سے مالا مال زمین آج یہ بانج ہو گئی ہے، یہ فقیر ہو گئی ہے، انہیں نہ اہلوں نے برباد کر دیا، اے کریم مولا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، تیری درخواست کرتے ہیں، یا اللہ، اللہ تو پہیے کو گھما دے، تو غریب کے چولہے ٹھنڈے کر دیے، سود خوروں نے، ان بدماشوں نے، ان ظالموں نے، ان ضمیر فروشوں نے، ان دین فروشوں نے، انہوں نے تیرا دین بھی بیچ دیا، انہوں نے ہمیں بھی بیچ دیا، میرے مولا، انہوں نے ہمارے بھی سودے کر دیے ہیں، اپنے عشرت قدے تعمیر کی ہے، اور تیری امت کو بھیڑ بکری کی طرح بیچ دیا ہے، غلہ منڈی کی جنس کی طرح بیچ دیا ہے، ہم تیرے آگے شکایت لے کر آئے ہیں، یا کریم اللہ، ہم تیرے آگے اپنا دکھڑا لے کر آئے ہیں میرے مولا، تو ہماری فریاد سن میرے آقا، ہم تجھے سناتے ہیں، یا اللہ تو روٹا ہے، جب ہی تو نے نکموں کو حکومت دے دی تو روٹا ہے، جب ہی تو نے بدیانتوں کو حکمران بنا دیا تو روٹا ہے، جب ہی تو ہمارے بازاروں میں خیانت پھیل گئی تو روٹ گیا، جب ہی تو ہمارے راستے بھی اللہ بے امن ہو کے رہ گئے، اے مولا کریم، ہم تیری منت کرتے ہیں، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، اے اللہ ہماری برکتیں، اس زمین کی برکتیں اسے واپس لوٹا دے، اس زمین کی رحمتیں اسے واپس لوٹا دے، تو ہمیں اپنی خزانوں سے مالا مال فرما، یا اللہ، ان بدیانتوں نے تو سب کچھ لوٹ لیا، تو تیرے خزانے تو باقی ہیں، تیرے خزانے تو کھلے ہوئے ہیں، تیرے در میں تو جو آتا خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، یا اللہ، یہ ملک فقر کی لپیٹ میں ہے، معصوم بچے بھوکے ہیں، تڑپتے ہیں میرے مولا، کہیں زلزلہ لپیٹ میں لے لیتا ہے، کہیں دریا بند ہو جاتے ہیں، کہیں زمین ہلنے لگتی ہے، کہیں غلے بند ہو جاتے ہیں، سخت سردی میں معصوم بچے چیتھڑوں میں لپٹے ہوئے، ماؤں کے چہروں پہ فریادیں ہیں اور زبان پہ یا اللہ ان کو تعبیر کے ان کے پاس الفاظ نہیں رہے، اے کریم مولا، تو مہربانی فرما، تو کرم فرما، یا اللہ، ہم دنیا بھی تو تجھی سے مانگے ہیں، اللہ ہمارا دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں، ہمارا جنت کے بغیر بھی گزارا نہیں، ہماری دنیا لوٹ لی چند لوگوں نے، ہمارا رزق چھین لیا ہم سے چند لوگوں نے، یا اللہ، ایک قارون یا اللہ بستی میں آیا تھا، تو نے زمین میں دھسا دیا تھا، اب تو کروڑوں قارون دن دناتے پھر رہے ہیں، یا اللہ، لاکھوں نہیں کروڑوں قارون ہے میرے مولا، انہیں پکڑنا، یا اللہ، انہیں پکڑنا میرے مولا، یا اللہ، کروڑوں میں صبح اٹھتی ہے ان کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، ان کے بچے دودھ کی بوند کو ترستے ہیں، اور قارون شراب کی، اللہ، وہ سونے کے پیالوں میں شرابیں پیتے ہیں، اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے آگے تو درخواست لے کر آئیں گے، تیرے نبی کے پاس آتے تھے، تیرے یا اللہ محبوب بندے فاقے کی شکایت بھی لاتے تھے، بھوک کی شکایت بھی لاتے تھے، اور تیرا نبی ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، تیری رحمت کے در کھلتے تھے، اب ہم کس کے پاس جائے، ہمیں تو ایسے لوگ بھی نہیں ملتے، یا اللہ، تیری دھرتی ایسے لوگوں سے خالی ہو گئی، وہ بندے جن کے ہاتھ اٹھتے تھے اور تو خالی نہیں لوٹایا کرتا تھا، ایسے سے دنیا بھی خالی ہوئی پڑی ہے، یہ ہمارے جیسے ہی الگ گندے حقیر ذلیل فقیر، اپنے گناہوں کے غلام، اپنے نفس کے غلام، اپنی خواہشات کے غلام، پر ہم آئے تو تیرے ہی پاس ہے نا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ کام تجھ سے بنے گا، ان حکمرانوں سے نہیں، اس فوج پولیس سے نہیں، ان ایدمی طاقتوں سے نہیں، ہمارا کام تو بنائے گا، یا اللہ مہربانی کر، لاکھوں مزدور بیکار شام کو، یا اللہ، ٹوٹے دل کے ساتھ لوٹتے کہ آج بچوں کو کیا کھلائیں گے، آج ان کے گھر میں چولہے کیسے جلے گا، اے مہربان اللہ، پھر عمر بھی پریشان ہو گئے، پوری بوری اٹھا کے لے گیا تھا، بچوں کے لیے اس نے خود حلوہ تیار کیا تھا، ان کو بیٹھ کے خود کھلایا تھا، آج عمر کہاں سے ڈھونڈے میرے بولا، آج عمر کہاں سے ڈھونڈے میرے بولا، آج تو وہ ہے جو ہمارے گھروں سے رزق چھین کے لے جا رہے ہیں. اے مولا کریم، ہم تیرے دربار میں فریادی ہیں، سال شروع ہو رہا ہے، ہمارے گناہ تو ویسے ہی ہیں، ہم تو نہیں بدلے، پر تو کرم کر دے یا اللہ، تجھے کون پوچھنے والا ہے میرے مولا، تیرا قانون ہے، تو تقوی پر برکتیں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، پر یہ تیرا ہی تو ہے نا، تو بدل دے تو تجھے کون پوچھے گا، ہم سے تو پوچھا جائے گا، تجھے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایک نسبت ہمارے پاس ہے، ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تیرے محبوب کو تیرا رسول مانتے ہیں، تیرا آخری رسول مانتے ہیں، قرآن کو تیرے نبی کی اور تیری کتاب مانتے ہیں، تیرے فرشتوں کو مانتے ہیں، تیری جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، اور ہم خالی ہیں یا اللہ، خالی ہیں یا اللہ، خالی ہیں میرے مولا، خالی ہیں میرے مولا، ایمان اور تقوی پر برکتیں اتارنے والے اللہ، ان نافرمانوں پر بھی برکتیں اتار دے، اور فرمانبرداری کی توفیق بھی دے دے، اور ایمان کی ہوائیں بھی چلا دے، اور تقوی کی ہوائیں بھی چلا دے، ہم لٹ گئے پٹ گئے میرے مولا، ہماری دنیا بھی گئی، ہمارا دین بھی اجڑ گیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، جانوروں جیسے انسان، پتھر دل انسان، اے مولا، اے کریم اللہ، عمر کہاں سے ڈھونڈے جو مظلوم کی فریاد پر یا لبیکا کہتا ہوا مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا، اے ہائے، جو راتوں کو اٹھ کے پھرتا تھا کہ کہیں دھرتی پہ ظلم نہ ہو، جو کتے کے پیاسے مرنے پہ رویا کرتا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا، تو پوچھ عمر کی ہوگی، کوئی ایسا عمر دے دے یا اللہ، یہ کیسے ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے، یہ ہماری عزتیں بیچ دی، ہماری ملک بیچ دیے، ہماری غیرت کے سودے کر دیے، ہمارے رزق کے سودے کر دیے، اے میرے کریم مولا، اے میرے کریم اللہ، ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، تیرے نبی کا وعدہ ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ بڑا مجمع تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تیرا وعدہ ہے ازدونی استجب لکم، تم پکاروں میں سنوں گا، یہ سارا مجمع تجھے پکار رہا ہے، اب سن لینا یا اللہ، دروازے کھول دے، دروازے کھول دے، فرشتے اتار دے، آجا، تیری امید ہے، تیری آس ہے، تو آجا، اپنی رحمتوں سمیت آجا، اپنی برکتوں کے ساتھ آجا، اپنے خزانوں کے ساتھ